Araw ng Kamusmusan, tula ni Ursula O. Madaral, pinasa para sa LibriVox.org. Luha'y tumutulo tuwing magunita, ang masayang araw noong ako'y bata, na lahat ay aliw, tuwa at biyaya, walang kulay lungkot sa puso ko't diwa. Naalaala ko ang isang dalangin na turo ni nanay na ito ang turing, loobin mo nawa o Diyos na butihin na ako ay maging mabait, mahinhin. Ang panahong yaoy lumipas na ngayon, hindi na babalik ang buhay kahapon. Tanging nalalabi alaala noon upang maging tudling sa tinatalunton. Bukas ng tula. Ang recording na ito ay nasa public domain.